ดอ่านหนังสือได้แล้วไปนอนเถอะ ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละฮะแต่ผมก็อยากจะมีความรู้นะฮะผมไม่อยากจะเป็นคนโง่เขลา แต่ลูกอ่านพระคัมภีร์นี ่มีหลายอย่างที่คนเราจะเรียนรู้ได้จากพระคัมภีร์ครับแม่ผมเชื่อว่าพระคัมภีร์ทำให้ผู้อ่านมีความปราดเปรื่องเพราะแฝงไว้ด้วยความรู้แก่ผู้ที่ศึกษา อย่างนั้นก็อย่าทำงานหนักสิจะได้มีเวลาศึกษาแล้วก็เวลาพักผ่อนด้วย ตั้งแต่พ่อตายผมก็ต้องเป็นผู้นำครอบครัวผมต้องทำงานเพื่อพิสูจน์ให้คนอื่นและตัวเองเห็นว่าผมเป็นคนมีความรับผิดชอบนอกจากนี้การศึกษาพระคัมภีร์ทำให้เป็นที่ยอมรับของพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยฮะ แต่ลูกยังเด็กนะควรจะหาเวลาสนุกสนานบ้าง แม่ฮะผมมีความสุขที่จะทำงานและประสบความสำเร็จผมมีความยินดีอยู่ในใจว่าผมได้ดูแลแม่ที่ประเสริฐที่สุดคนหนึ่งในโลก แม่ภูมิใจในตัวลูกมากลูกเป็นคนดีแต่แม่ก็ยังคิดว่าลูกควรจะหาเวลาพักผ่อนจากงานและการเรียนแล้วหาความสุขสนุกสนานแบบเด็ก ๆผมหยุดพักฮะเมื่อวันสะบาโตที่แล้วมาจำได้ไหมฮะผมไปที่เมืองคาเปอร์นาอูมมา แต่ไม่ใช่ไปหากิจกรรมอย่างเด็กหนุ่มสาวนี่ลูกไปนมัสการแล้วก็ไปฟังอาจารย์คนใหม่เยซูแห่งนาซาเร็ธ ผมจะบอกให้นะฮะแม่ว่าการไปฟังและไปดูพระเยซูเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนอกเหนือจากการปฏิบัติดูแลแม่แล ้ ว แม่ฟังแล้วศรัทธาจริงๆซาบซึ้งจนเกือบจะร้องไห้แม่เองก็มีความสุขมากเมื่อได้ฟังคำเทศนาลูกศึกษาพระคัมภีร์เพื่อที่จะตัดสินว่าพระเยซูคือพระมาสิอาห์หรือไม่ใช่ไหมลูก ใช่ฮะและที่แน่นอนพระองค์เป็นพระมาสิอาห์ ลูกแน่ใจเหรอ ผมแน่ใจฮะ แต่ทำไมลูกถึงแน่ใจล่ะแม้แต่ผู้นำชาวอิสราเอลยังไม่ยอมรับพระองค์เป็นพระมาสิอาเลย ก็ผู้พยากรณ์ก็ยังเขียนว่าอย่างนั้นเลยนี่แม่ผมเชื่อว่าพระเยซูก็คือพระมาสิอา ใช่แม่เองก็จำได้ว่าเคยอ่านเจอเหมือนกัน เราเองก็รู้นี่แม่ว่าเป็นร้อยพันๆปีมาแล้วที่บรรดามารดาของชาวอิสราเอลต่างสวดอธิษฐานและหวังว่าลูกชายของเขาหนึ่งในจำนวนลูกชายของแม่เหล่านี้จะเป็นพระมาสิยาในที่สุดก็เกิดขึ้นจริงมาเรียภรรยาของโจเซฟก็คือแม่ผู้โชคดีผู้ให้กำเนิดพระเยซูพระมาสิยาพระบุตรของพระเจ้าน ั่นไม่ใช่หลักฐานแล้วก็ไม่มีอะไรพิสูจน์ด้วยลูก หลักฐานเหรอฮะมันมีหลักฐานมากมายฮะโดยเฉพาะในเรื่องศาสนาแล้วมันมีหลักฐานจริงๆแต่เป็นเรื่องของความใฝ่หาที่จะรู้ความจริงและมีความเชื่อในสิ่งนั้น แม่เห็นด้วยเอาเถอะพักผ่อนได้แล้วแม่จะไปละจะนอนหรือว่าจะอ่านหนังสือก็ตามใจแต่แม่คิดว่าลูกควรจะพรุ่งนี้คิดจะทำอะไรล่ะ ผมจะถางหญ้าในสวนฮะ งานหนักนะไปนอนซะเถอะพรุ่งนี้จะได้มีแรงทำงาน ครับผมจะไปนอน ราตรีสวัสดิ์ลูก ราตรีสวัสดิ์ครับแม ่อ้าวอรุณสวัสดิ์ว่าไง อรุณสวัสดิ์เพื่อนคุณคงคิดว่าผมไม่ได้ยินที่คุณทักผมใช่ไหม ก็คุณทำเพลงอยู่ตอนทำงานอย่างเคยนี่คุณมีความสุขหรือว่าไอการทำเพลงเนี่ยมันทำให้คุณจิตใจร่องรอยไปจากการงาน ผมชอบทำงานน่ะ ผมเชื่อคนทั้งหมู่บ้านก็เชื่ออย่างนั้นเรานับถือที่คุณดูแลแม่ของคุณอย่างดีนับตั้งแต่พ่อของคุณเสียเอาละผมไม่ได้มากวนเวลาของคุณหรอกเพียงแต่อยากจะถามอะไรบางอย่าง ถามอะไรล่ะฮะ ก็เกี่ยวกับการเดินทางไปฟังอาจารย์คนใหม่ที่เมืองคาเปอร์นาอูมน่ะสิตกลงคุณได้ไปฟังไหม ไปฮะไปนั่งฟังหลายชั่วโมงทีเดียวล่ะ แล้วเขาหน้าเลื่อมใสอย่างที่คนลือกันหรือเปล่าล่ะ หน้าเลื่อมใสศรัทธายิ่งกว่าข่าวลือซะอีกท่านมีอำนาจมาก พระเจ้าเท่านั้นล่ะที่มีอำนาจ พระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าอำนาจในสวรรค์และในโลกเป็นของพระองค์ทั้งหมดพระองค์คือผู้บังคับบัญชาพระองค์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างและทุกสิ่งทุกอย่างก็ตกอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาแม้แต่วิญญาณชั่วร้ายก็กลัวพระองค์เพราะพระองค์มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง แม่ฮะคนที่ดูจะเชื่อถือจริงๆนะ ผมเชื่อ ถ้าสิ่งที่คุณเชื่อเป็นความจริงทำไมพวกผู้นำทั้งศาสนาถึงไม่เชื่อล่ะและยังเกลียดชังพระเยซูด้วย เป็นเพราะความอิจฉาริษยาหรือเปล่า อาจจะอิจฉาก็ได้กลัวมีหลายอย่างด้วยกัน กลัวเหรอ พวกผู้นำน่ะมีความรู้ในพระคัมภีร์ดีแล้วก็ควรจะรู้ว่าแท้จริงแล้วพระเยซูคือพระมาเสียแต่ความเห็นแก่ตัวและคิดว่าตัวมีอำนาจหน้าที่มากกว่าพระเจ้าทำให้เขาเกรงว่าจะสูญเสียอำนาจและความนิยมจากประชาชน ใช่แล้วเห็นจะเป็นไปได้แต่คุณรู้ได้ยังไงอ่ะ ผมไม่รู้ผมไม่มีหลักฐานอะไรแต่ผมพูดตามความเชื่อความเชื่อที่จะได้รับรางวัลด้วยการโอ๊ย อ้าวเป็นอะไรไปแล้วเหรอ ผมเจ็บ เป็นไร เจ็บตรงนี ้ท่านช่วยอะไรมา ช่วยพาผมกลับบ้านที อ้าวๆงั้นขอแขนผมวะเอาละเดี๋ยวผมจะพยุงไป ดีขึ้นไหมลูกสบายขึ้นไหม บางทีผมควรจะไปตามหมอ ไปเถอะกรุณาเร็วๆนะ อาการแกแย่มากนะครับ เป็นไงบ้างครับหม อลูกของดิฉันเป็นยังไงบ้างเขาจะดีขึ้นไหมคะ ลูกชายของคุณนายตายซะแล้วครับ ไม่ คนทั้งหมู่บ้านรักและนับถือเขาคุณนายไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพิธีงานศพเพราะว่าผมจะไปตัดเตรียมให้ทั้งคนสวดและลงศพนอกจากว่าคุณนายอยากจะคิดการเอง ไม่ลูกชายของฉัน หลายวันต่อมาพระเยซูพร้อมทั้งอัครสาวกและผู้ติดตามก็เดินทางออกจากเมืองคาเปอร์นาอุมข้ามทุ่งเขากาลิลีไปสู่หมู่บ้านเมืองนั้นในขณะที่เดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน เอ๊ะทำงานศพเลยครับอาจารย์ลงศพคนตายน่ะตั้งอยู่ตรงหน้าขบวนสงสัยจะเป็นคนดังในหมู่บ้านเพราะคนทั้งหมู่บ้านคร่ำครวญร้องไห้กับการตายของเขา เป็นภาพที่น่าสลดเราจะไปปลอบโยนเขาเอง แต่อาจารย์ครับความตาย เปโตร อย่าร้องไห้ไปเลย พระเยซูครับโปรดอย่าแตะศพเพราะศพเป็นสิ่งที่จะทำให้พระองค์เป็นมลทินครับ พระเยซูเสด็จเข้ามาใกล้และแตะที่โลงศพคนที่หามโลงศพยืนนิ่งในขณะที่เสียงร้องไห้คร่ำครวญเงียบลงในขณะที่ผู้คนเฝ้ารายล้อมรอบโลงศพต่างหวังกันอยู่ในใจเพราะรู้ว่าพระเยซูคือผู้ที่สามารถรักษาโรคและขับไล่วิญญาณชั่วร้ายได้แต่พระองค์มีอำนาจเหนือความตายเลย หนุ่มน้อยเราบอกให้เจ้าลุกขึ้นยังไง เขาลืมตาเขาเคลื่อนไหวเขาลุกขึ้นเขาฟื้นจากความตายแล้ว โอ้ไม่ได้ฟื้นแล้ว โอ้ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยพระเยซูแม่นี่มันขบวนศพแล้วเนี่ยผมตายไปแล้วเหรอเนี่ย แต่เวลานี้ลูกไม่ตายแล้วพระเยซูคืนชีวิตของลูกลูกไม่ตายแล้วลูกแม่